Book 2 واحد وثمانون هشتاد و یک الماضي واحد گذشته یک يكتب نوشتن هو كتب خطابا او یک نامه نوشت. و کتبت هی بطاقه. و او یک کارت پستال نوشت. یقرأ. خواندن. هو قرأ مجله مصوره. او یک مجله خواند. و قرأت هی كتابا و او یک کتاب خواند یأخذ گرفتن هو اخذ سیگارا او یک سیگار برداشت هی اخذت قطعه شکلاتا او یک تکه شکلات برداشت هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية او بی وفا بود اما او با وفا بود هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة او تنبل بود اما او کاری بود هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية او فقیر بود اما او ثروتمند بود هو ما كان لديه مال بل ديون او پول نداشت بلکه مقروض بود هو ما كان محظوظا بل منحوسا او شانس نداشت بلکه بدشانس بود هو ما كان ناجحا بل فاشلا او موفقیتی نداشت بلکه ناموفق بود هو ما كان راضيا بل كان مستاء او راضی نبود بلکه ناراضی بود هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا او خوشبخت نبود بلکه بدبخت بود هو ما كان ودودا بل كان غير ودود او خوش برخورد نبود بلکه بد برخورد بود